Bueno, egunon, eta, bueno, hasiko gara gai honekin. Igual, nik ikusten ditut pare bat elementu hausnartzeko, irakurtzeko eta gero sakontzeko be modukoak direnak bi tekstu, be tekstu funtsezko tekstu niretzat. Bata Alderdi Komunistaren manifestua, Marx eta Engelsek egin da 1848an, hori da duela egun da irurogeita lau urte, eta bestea da Leninen testu bat, eta da imperialismoa kapitalismoaren faserik nauzierena. Gutxien seriotasunez hasteko hurbiltzen. Gaurko garaietako ondorio guztietara uste dut kontuan hartu behar dugula hori. Aurreko lagunak esan du, ba, bueno, krisi larri batetan gaudela, eta ia inork ez dakila zer gertatzen ari den, baina benetan ba, repaso txikitsu bat edo lehenengo aldiz idakurrita tekstu hauek ikusiko dituzue, zelan duela 164 urte Marx eta Engelsek, nik esango nuke alde batetik modu zientifikoan, baina beste aldetik behia ia Julio Verne modun, ze ahalmen gutxiekin eta analiz hausnartzeko elemento gutxiekin ba, kapasak izan ziren definitzeko oso ondo zazen kapitalismoa, ze papera jolasten duten kapitalismoaren barruan krisiak, zelan krisiak ez diren kasualak, euren geneetan doa zela, eta elemento politiko batzuk be bai manifesto komunistan edo baita Leninen idatzietan dagoz, gutxienez hainbat eztabaida daudelako. Marx eta Lenin aipatzea suposatzen du komunismoa aipatzea, beraz askotan lehenengo gauza praktikoa da zergaitik gu geu gara komunista, baina gara bertzaleak eta garen independentistak. Hori lehenengo gauza, gutxienez pilloa famili daudelako komunismoaren barruan bata besten kontra, eta danak arrazoi historikoa bere buruari emanez. Eta hor manifestu komunistan bat planteatzen dute Marxek eta Engelsek pare bat gauza. Alde batetik esaten digute langileok ez dugula aberririk. Eta hori esaldi hori kontestutik aterata abertzale hori leporatu digute guk izatea burgesia txikia, ez izatea komunistak, eta azkenean gu ez izatea konsekuenteak kapitalismoaren kontrako borrokan. Baina, klaro, irakurtzen bada zer esaten zuten Marxek eta Leninek esaldi horretan, esaten dute egia da langileok ez dugula berririk, baina klase burruka lehenengo fasean hartzen duela nazio konfrontazio baten forma. Horrek esan nahi du lehenengo frontea borrokarako norberaren herrian dagoela, eta herri guztiek libre behar izan behar garela orduan eta ondorioz. Lehenengo gauza da, gara komunistak, gara bertzaleak dakigulako, lehenengo espresioa klase burrukan dela nazio bera izatea, baina langileon nazio izatea, eta ontzelagunak planteatu duen modun, ba, Euskal Herrian dugun prozesoarekin non helburu estrategikoa eta historikoa dugun eraikitzea Euskal Herria aberri sozialista bezala, esan dezakegu ba, guk fideltasun osoz jolasten dugula Marxek eta Engelsek esandako planteamendu guztiekin, eta beraz zaila dela izatea komunista ez izatea abertzalea. Hori ahazteko eta edozen konplejoak entzeko, ze askotan guri leporatzen digutena da pekina burgesi izatea eta ez besteri. Hori lehenengo gauza, inot gutxienez ba, posizio estrategiko bat hartzeko arazo nazionalaren aurrean ikuspuntu marxista edo komunistatik. Ta gero, krisia dela ez dela. Nik nire euskera komugatua da, eta normalean irakurtzen dut erderaz esaldi batzuk, ez zait kostatzen asko pasatzea euskarara, baina beste batzuk agian galdezakete zentzua, eta lagunak esan duen moduan ze momentuan dago krisia, zergaitik dagoen krisia, nora goazen, nora eramaten gaituzten. Manifestu komunistak hasten zen esaldi batekin, eta zen mamu batek momentu honetan mugitzen ari da Europatik komunismoaren mamua. Nik esango nuke gaur egun 21. mendean eta 2012an hori esatea larregi dela zen momentu historiko hontan eta Europatik mamuren bat mugitzen ari bada indar asko soria fasismoaren fasismoaren mamua eta ez hori txarrez komunismoarena arrazoi historiko asko dauz teorikoak, praktikoak, estrategikoak, programatikoak, baina egia esateko elementu bat bai kontuan hartu behar du eta da miseria gorrira pasatzen ari direla gero eta sektore gehiago Europa osoan eta desesperazio honen barrun. Ba, normaltasun osoz denez, ba, langileak nahi dute orain gorako erantzun bat, ez dute pazientzia askorik eta hori ikusten dugu, bueno, zen lan Grezian, Holandan, Austrian, Hungrian, Alemanian baita, Belgikan zeran eskumuturreko indarrak erota indartzuagoak diren. Agian esan dezakegu Euskal Herria eta zeurazki hemen digutzira, be, Kataluniak salbuespen handi eta polita direla Europa imperialista hontan non justo indartzuagoak gara eskertiarrak arrazoi batengatik kontzientzia nazionala dugulako eta ez garelako sartu eztabaida batetan non estadua zen markoa eta estaduaren markoan azken finean eskumuturreko indarrek oso ondo mugitzen dira euren baloreak imperioarenak direlako, euren baloreak imperialistak direlako eta azkenean euren irtenbidea violentzia erabiltzea langileen edo etorkinen kontrako dela eta hori sektore pobre askoentzako ba, irtenbide bezala ikusten dute naiz eta hori izatea, ez izatea inolako irtenbiderik azken finean fasismoa kapitalaren morroi bat besterik ez da eta kapitala egiten duena da erabili eman funtzio historiko bat eta lortzen duenean orekara pasatu orduan bueltatzen dira ba dialektika demokratiko burgesara. Importante da hau asaltzea zeren baikorri izateko Europan ba agian asko esan dezakegu dela eta arazo handi baten aurrean gaudela. Zer esaten zuten duela 164 urte Marxek eta Engelsen. Zati hau nahi dut erderaz irakurri, ze uste merezi duela dagoen modun entzutea. Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de producción, contra el régimen de la propiedad, donde residen las condiciones de vida y de predominio político de la burguesía. Basta mencionar las crisis comerciales, cuya periódica reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa toda. Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En esas crisis se desata una epidemia social que a cualquiera de las épocas anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible, la epidemia de la superproducción. La sociedad se ve retrotraída repentinamente a un estado de barbarie momentánea. Se diría que una plaga de hambre, una gran guerra aniquiladora, la ha dejado esquilmado, sin recursos para subsistir. La industria, el comercio están a punto de perecer y todo porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad. Son ya demasiado poderosas para servir a este régimen que embaraza su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa. Amenazan dar al traste con el régimen burgués de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Cómo se sobrepone a la crisis la burguesía? De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistando nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. es decir, que remedia una crisis preparando otras más extensas e imponentes y mutilando los medios de que dispone para precaderlas. Esan dezakegu, hau itxez itx zu pairatzen ari garela momentu enten. Iba, egun da iruro gehitalau urte atzerago esan dago dandana, aplikatu dezakegu oraingo errealidadea. Zergaitik hor planteatzen digute elemento oso garrantzitsu bat eta da superprodukzioa. Superprodukzioa esaten zuten 1864an, non eurentzak elementorik potenteenak desarrollorako ziren trenbideak eta vaporesko makinak. Ikusi behar dugu hor 2012an eurentzako trenbide bat izatea bazen ia mirari bat zer suposatzen duen gaurko kapitalak, ze autopistak daukan, ze nolako komunikabideak, ze nolako kapazitate mugitzeko interneten bitartez segundo batetan, segundo paretan aldatzeko elemento guztiak munduan zehar. Eta orduan kapital, manifestu komunistan Engels eta Marxek eurek be onartzen dute bere garaian burgesia jolastu zuela paper produktibo garrantzitsu bat eta paper progresista ahondi bat feudalismoaren aurka. Hori onartu behar du horrela zelako. Baina momentu honetan ja monopolioen garaian ja justo esan dezakegu ia sektore monopolista batzu gueltatzen ari direla feudalismo antzerako izatera harreman sozialetan eta lan munduan gutxienez langileen eta herriarekiko duten harremanekin, eta hori begibistan dago. Horrezegatik eurek Marxek eta Engelsek esaten zutena zen, eta hori horrela mantendu egin da beti, justo kapitalismoak genetan zeramala sozialismoaren geneak etortzeko be aukera, zeren azkenean feudalismoaren kontra esan guztietatik sortu bazen burgesia eta hortik anikilatu bazen propiedade feudala, hauek idatzi zutenean zeukaten ehun urtetako balantze bat hori esateko, bueno, guk esan dezakegu posible izango dela eta izan behar dela be gainera garaipen herritarra eta langileon garaipena imperialismoaren kontra, kapitalismoaren kontra. Ze azken finean orain arte kapitalismoak konpontzen dituen kontraesan guztiak hemen planteatu den modun hori da. Krisiak sortuz, produziorako medioak apurtuz, langabezia sortuz, pobretasuna sortuz eta jarraitzen du bere bidaia monopolioen bila. Ikusten da bi fasetan esan dezakegu sakabanatuta egon daitekeela kapitalismoaren ausnarketa, marxismotik bata manifesto komunistatik, non kapasak izan ziren jakiteko nolakoa izango zen etorkizuna kontuan harturik eurentzako trenbideak zirela iaia guretzako sateliteak modun, eta eurek egiten zituzten egiten zituzten etorkizunari begira prospekzio guztiak esaten zen hau izango da azkenean enpresa oso hundia sortzeko unea emango du, eta azkenean horrek suposatuko du kristolako industria montatuko dela justuia industriarik esoen garaian industria aztear zegoenean, eta horrela eta justo 1848 arte eta esan dezakegu lehenengo gerra mundialara ino horrek vigentzia zeukala. Baina lehenengo gerra mundialean gauzak aldatzen dira, kapitala aldatzen da eta monopolion fasean sartzen da. Orduan alde batetik onartu behar da lehenengo ausnarketa oso estrategikoa zela eta mandako irizpide guztiak hor daudela planteatzen dutenean elementu funtsesko batzuk alde batetik, kuestio nazionalaren garrantzia beste aldetik, krisiaren papera burgesiaren rekonbertsioan beste aldetik, planteatzen du elemento estrategiko bat Leninek mantentzen duena tu gu geuk mantentzen dugula komunista garen einean, eta hori da klase sozial batzuk desagertzera doazela imperialismo fasean. Klase sozial batzuk desagertzera doaz. Zeinek dira klase sozial hauek? Ba batzuk dira dendari txikiak, autonomo askok, izan aldira ba, formatuak dauden hainbat ikasle pentsatzen dutena formazioaren ondorioz lortuko dutela produkzio katean sartzea etorkizun bat izatea. Zergaitik ba, manifestu komunista planteatzen duen modun ba, sobre produkzioaren ondorioa delako azken finean ba, sobre produkzio formatibo bat izatea. Gaur egun ikusten du adibidez nola jende gazteak karrerak bukatu eta azken bola da hontan ari dela ja kanpora ateratzen, hemendik ikusten ez dituztelako aukera hori kasuala da, ba ez. Zergaitik ez da kasuala? Azkenean burgesiaren, euskal burgesiaren eta Espainiako burgesiaren edo Frantziako burgesiaren helburuak ez direlako inolaz ere ez sortzea lanpostuak profesional guztiak lana egiteko duten profesioan, ez da pentsatu ere. Egiten dutena da inflazio hori erabili azkenean merkatuak jaisteko. Merkatuetan profesionalen presioa jaisteko, eta azkenean informatikariekin zertatu dela azkenengo urteetan agerian dago. Adibide konkretu bat, ba duela 30 urte informatikoa izatea zen asko. Gaur egun dago inflazio bat informatika mundun. Eta gaur egun 1000 euristaz beterik dagoz merkatu guztiak eta enpresak egiten dutena da justo alik eta berantzago botatzea soldata. Gaur egun esan dezakegu 1000 euristak baziren jende askok duela gutxi hemendik hortik berantzadoa zela etengabe, ze azken finean kapitalak erabiltzen duena da daukan. Marxek esaten zuen langabetuen ejertzitoa kontraesanak sortzeko tartean eta azkenean presioak botatzeko berantza. Horren ondorio, ba bueno, batzuk eskerretara goaz eta dakigu arazoa kapitalismoan dagoela. Beste batzuk joan da aldira eskumuturrera eta exigitzen dutea kompetentzia egiten dutenek kanporatuak izatea ontze bertan ja. Hori Amanecer Dorado planteatu duena Grezian eta existitzetik pasatu dira 21 eskainotara. Hoi da Marie Le Pen planteatzen duena Frantzian, edo izan daiteke be Holandako eskumuturreko indarra planteatzen dutena, hori da Latinamerikako jende guztiak kanpora, Magrebeko jende guztiak kanpora, Turkiako jende guztiak Alemanian kanpora. Zergaitik azken finean burgesia erabiltzen langileon behartasunak eguneroko subsistentzirako behartasun horiek nahi du gerra zibil bat sortzea langileon artean. Gerra zibil bat sortzea gu artean, azken finean etzaia ez izateko botin, etzaia ez izatea Bankia, Rodrigo Rato, ez izatea Confebaskeko jendek, edo ez izatea BBK-ko zuzendaritza. Azkenean nahi dutena da gu pentsatzea ondokoek kentzen digutela lana, eta ez da egia, zeren ondokoek ez digute kentzen lana kentzen digu kapitalak. Bakarrik dagoelako irtenbide bat, eta irtenbidea da sozializatzea dauden errekurtso guztia zertako, gutxienez beste modu batetan antolatzeko gizartea eta ez izateko onura ekonomiko espekulatzaileen morroiat. Gaur egun kapitala inposatu digun modun, eta inposaketa horren ondorio dudarik gabe langabezia eta pobrezia da. Enfrendamenduak dira helburu, enfrendamenduak datoz, momentu honetan ziur bankak dagoela inbertitzen talde fasistetan, ze erabiltzen dute gero kalean eurek izateko lehenengo lerroa langileen kontra eta langileen batasunaren kontra, ze kapitala oso daki interes estrategiko bat daukala, eta da Marxek eta Engelsek eta lehenengo internazionaleko iraultzaileak esan zigutena bere garaian, eta zen munduko langileok elkar zaitezte, munduko langileok elkar gaitezen. Oan, claro, gaur egungo krisiari posible diogu aurre egitea ezagutu gabe zer den kapitala, ezagutu gabe zer den kapitalak erabiltzen duen estrategia, jakin gabe zelan esplikatu ondoan dauzkagun jendei zer gertatzen ari den ikusten dugunan hoietako asko gure gana datozela, nahiz eta jende progresistak izan esan jode, eske etorkinek joan behar dira hemendik, eta hori egunero entzuten dugu langileen auzoetan, eta nire auzoa desde luego langile auzoa da, eta ez dira fascistak, hori esaten duten bakarrik. Orduan, elementu hau krisiaren sorrera ikusten da argi eta garbi, ia duela 164 urte esan da dagoela, nahita eginda dagoela. Eta nahita eginda dagoenez, estrategia hori azkenean ze behar dute? Behar dutena da krisian sartzen garenean danok, edo krisira ematen gaituztenean, orduan sakabanatu langileria, zerbaitik. Ez izateko klase bakarra burgesiaren aurk. Badagoz klase sozial batzuk tartean euren papera gizartean argitzeko arazo asko daukatenek, eta dira autonomo askok, edo izan aldira enpresario txikitsuak, edo izan aldira teknikari batzuk. Horien aurrean ze planteatzen digu manifestu komunistak, eta ze planteatzen digu Leninek be, hoiek ez direla klase sozialak, hoiek desagertzera doazela gehin gehienak. Desagertzera doazela gehin gehienak. Zergaitik, etengabeko prozesua, konfrontazio prozesua daukala kapitalak. Eta kapitala monopolista denez. Monopolista denez, helburua da alik eta potere gehiago esku bakarrean izatea, eta horrek suposatzen du ondoan dauden kompetentziako elementuak kentzea erditik, eta horrek suposatzen duena da hemen irakurri dugun modun desagertzea, apurtzea, produziorako tresna pillo, langabezia aregotu, eta azkenean krisia areagotzea, zertako monopolioa honen logikan, eta esan dezakegu karrera honetan gaur egun parte hartzen duten monopolion artean helburua da batzuk kendu eta besteak jarraitu karrera hau. Noraino? Akumulazio oso horrek ez du inolako helmugarik. Orduan planteatzen zen be manifestu komunistan, alik eta teknologia gehiago izan, alik eta pobreagoak langileak. Eta duela 60 urtetako hamarkadan honelako eztabaidak ematen zirenean, ezagutu gabe ze nolako izango zen etorkizuna, sektore batzuk esker muturreko indar askok esaten zutena zen orain teknologia berriekin azkenean, hori duela 30 urte pasata, bizikalitatea eta ozioa eta gutxienez kulturari ekiteko aukera gehiago zabaltzen zirela. Baina ez zuten kontuan hartu elementu bat. Burgesiak eta bereziki burgesia monopolistak ez ditu erabiltzen dauden baliobide teknologikoak erresteko bizitza inori. Produkzioaren prezioa jaisteko baizik. Eta jaisten dutenean produkzio prezio hori, egiten dutena kompetentzia sortu dauden profesional guztien artean, dauden langile guztien artean, euren helburu bakarra eurek langile bakoitzatik ateratzen duten plusbalia hori igotzea delako. Horrek ez du helmugarik. Leninek planteatzen du geroxeago 1916an dato asko gehiagorekin Marx eta Engels hilda lehenengo gerra mundialean, hasten da hausnartzen kapitalismoa bere fase superior planteatzen zuen, berak esaten zuen imperialismo fase superior del kapitalismo. Horrek esaten zuen, bera konturatu zen enpresa haundiak sortu ostean kompetentzia bezetorrela, eta kompetentzia horren tartean sartzen zirela beste elemento batzuk, batza zentralizazio, zentralizazio handi bat, eta bankaren parte hartzea ja modu garrantzitsu batetan finanziazioan. Elemento horiek hasi ziren aztertzen 1916an Leninen partetik, berak planteatzen du, hausnarketa hori egiten du exilioan Zuritzen, eta ikusten du aprobetsatuz dagoela Suizan, eta seguru aski Suiza izan zela berarentzako leku oso on bat, dakigulako ba kapitalak beti danik Suiza izan duela bere kobazulo modun, bere lur libre modun, eta hor zentralizatu dituztela kapital pillo gutxienez, orain ja beste paraizo fiskalak daude, baina bigarren gerra mundialean adibide bezala bat, alemaniarrek sartzen zirenean Europa osoan nahi zuten lekutan ejertzitoarekin, ba, adibidez bitxia zen, baina Suizako helmugan bakarrik bertoko helmugako aduanako agente batek posible zuen geldieraztea tropa alemaniarrek, zergaitik konsensu politiko bat zegoelako oligarkia guztien artean, eta helburua zen merkaduak bai jartzen ziren kolokan, norberak segun ze indarrek militarra zeukan gerra ostean etorkizuna izango zuen esplotatzeko lurre hoiek, baina elementu bat beti egonda imperialismoaren zentroan, eta hori da euren santuario ekonomikoak ikutu ezinak direla. Orain arte bigarren gerra mundial garaian santuario ekonomiko hori, paradisu fiskal bat non konsenso zegoen elementu guztien artean zen Suiza. Eta bitxiak ziren elementuak, adibidez ikusten zelako, adibidez, ba Bushen familia inbertitzen zuelako enpresa nazietan, estatu betuak Alemania naziarekin gerran zegoen bitartean. Horrek demostratzen du kapitalak badituela bere mugimenduak, erabiltzen dituela herriak, sortzen dituztela nazio kontzientziaren ondorioz enfrentamendu batzuk, eta horretarako ezinbesteko gauza da gutxienez lehenengo planora pasatzea xenofobia, arrazakeria eta nazionalismo eskumatarra eta agresiboa. Elemento horiekin jolastu zuten lehenengo gerra mundialean Rusia, Prusia, Frantzia, danuk. Bigarren gerra mundialean antzerako gauza izan zen, naziek erabili zuten Alemaniaren etorkizuna herri bezala, Italiak Mussolini gauza berdina egin zuen, Frantzian fasziste gauza berdina egin zuten, eta Espainiol estatuan azkenean altxamendua zeukan ikurra bezala Espainiaren nortasuna eta haunditasun imperiala. Elemento horiekin saiatuko dute jolasten beti, zioiek dira bere tresna estrategikoak, baina horren aurrean argitagarri dago borroka ideologikoak eta herri borrokak eta antolakuntza funtsezko gauzak direla, eta gutxienez ez dela posible aurre egitea fasismoari bakarrik diskurso ideologiko batekin, eta Leninek planteatzen zuen moduan teoria eta praktika bat egin behar dutela, eta horrek exigitzen diguna ez bakarrik ezagutzea tekstuak, praktikan ipintzea auzoetan, ikastetxetan, unibertsitateetan, lantokietan edo non. Ze klase borroka momentuetan argi dago areagotzen ari dela. Gure kasuari begira, planteatu du lagunek lehen, ba, krisi guztiak sortzen dituztela aukerak ere. Eta egia da. Eta egia da. Ze momentu honetan, Espainiol estatuan eskumeko indarrek be Euskal Herrian ikusten dute, gutxienez, dagoelako herri kontzientzia, dagoelako herri antolakuntza, gaudelako pilo bat indar antolatuta eta pres borroka hau eramateko, ez bakarrik modu ideologikoan, baita lekuz leku, enpresaz enpresa, tokiz toki, ikastetxez ikastetxe, oso zauzu. Eta horiek badakite honekin guk kapasa garela euren xenofobiaren aldeko estrategia burtzeko. zoritzarrez eta esan dezakegu Euskal Herritik kanpo momentu hontan daukatela posibilitate asko aurrera eramateko politika hori, eskerra esaduan izan da nahiko pobre, ideologikoki nahiko pobre, izan du lotura oso estuak monarkiarekin eta sistemarekin eta sinesgarritasuna galduta dauka. Baina hemen Euskal Herrian hori ez da gertatu, beraz, esan dezakegu hau dela une oso garrantzitsu bat Euskal Herriko herri kontzienteak, herri militanteak, ezkertiarrok, sozialistak. Gutxienez, herriari maiganean ipintzeko eskaintza bat, eskaintza hori da ataratzeko krisitik eskerretik izan behar dela eta hasi behar garela jakudeatzen beste modu batetan herri hau aukerak emanez langileoi, politika fiskalak aldatuz, paradiso fiskaletako politikak esusten eiten eta gutxienez oligarkiari exigitzen ordaintzea ordaintzen ez duena, ordaindu ez duena inoiz. Elementu konkretu hoiek dauzka gaurko egoera Euskal Herrian eta dugu zita bat historiarekin inolako dudarik gabe. Nik zentzu honetan planteatzen dut, bera planteatu duen moduan, badaukagula izugarrizko aukera polit bat eta demostraturik geratu zen erabat azkenengo udal hauteskundetan eta foru aldundiko hauteskundetan non eskumeko indarrek hemendik atera ziren nahiko kezkaturik eta ikusiko da seguru aski gauzak ondo eginda eskerretik, eskera bertzaletik herri honek beka pasa izango dela konprenitzeko zelan gure politika den oligarkiaren kontra, herriaren alde, autonomoen alde, ikasleen posibilitateen alde, profesionalen alde eta beste modu batetan kudeatu behar dugu gure industria, gure merkataritza, gure nekazaritza elementu guzti horiek. Baina gu ez gara irla bat. Gu ez gara irla bat, hori argi dago. Esan dezakegu imperialismoaren garaian sortzen direla eztabaida nahiko gogorrak. Eta batzutan eztabaida horiek izan dira justo gerra baten aurrean zer egitea. Eta izan genuen eztabaida hori 1937an, non gerra imperialista batek sartu zen etzian. Eta non abertzaleon artean sektore askok esaten zutena zen Espainiako gerra zela, guzugula parte behar, nahizta hori azkenean inbazio bat izan zen. Honekin esan nahi dut gauza bat, eta da gu kapasa garela sortzeko herri bat, gu kapasa garela sortzeko proiektu sozial aurrerako eta sozialista bat herri hontan, baina gu ondo dakigula Europa osoan inguruan aldatzen ez diren bitartean gaur eguneko tendentzia politikoak guarazo politiko haundi eta larri baten aurrean gaudela. Europaren kapitalak ez du inolaz ere ez begionez ikusiko Euskal Herri sozialista eta progresista sortzea justo kapitalak duenean proiektu estrategiko bezala ia fascismorun joatea. Duela 5 urte aldera Durao Barroso Europako Parlamentuko presidente vitalizio hori hor jarri zuten eta ez dute kenduko inoiz dirudienez, berak esan zuen argi eta garbi gauza bat, duela 5 urte eta oraingoz krisia zegoen dagoen modun, eta esan zuena zen neurri ekonomiko larriak hartu behar dira, eta horrek eramango du eraso sozial ugari izango direla, eraso sozial ugari izango direla, eta esan zuena zen onartzen ez duten neurri hauek herrietan, Europan, batasun europarrean, Europak ezin du ziurtatu demokrazian biziko direla herri horiek. Horrek suposatzen zuen ja argi eta garbi esatea bide golpista bat zabaltzen dela, eta hori da Grezian gertatu dena. Non Grezian batasun europarrak jarri du herriak bozkatu zuen gobernu bat, teknokrata zertako Greziako herriari kobratzeko herriarena ez den zor bat. Gauza berdina planteatzen ari da Portugalekin. gauza berdina planteatzen ari da Irlandarekin. Antzerako egoeran egon gaitezke, Espainiol Estatuan hemen digutzira ze datu makroekonomikoak Espainiak ezin txarragoak ditu. Eta ematen dudana, markatzen duela intervenzio, modu zabalean edo kamuflatuan egongo garela. Baina imperialismoak ezin du mantendu politika bat, efemeiren politika, ezin da aplikatu, inoiz, baldintza demokratikoetan. Ezin da. Ze baldintza demokratikoetan herriari ematen zaio aukera, modu demokratikoan aukeratzeko politika bat ala bestea. Momentu hontan, non Grezian ikusten den adibide bezala, non Grezian ikusten den Sirixa izango dela, segurazki errepikatuko diren autoskundetako garaie Alemaniak zer esaten dio. Greziako herriak ez dakiela boskatzen. Horrek suposatzen du Greziako herriari exigitzen diotela kentzea ezkertiar gobernuak eta inposatzen diren gobernante proimperialistek edo modu zuzenean bako zentraleko elementuak izatea gobernatuko dutenek. Hori da gaur egungo egoera. Eta danak dakigu ikusten dugulako eta iaia txisteak egiten dira Rajoyrekin. Rajoy doanean Alemaniara bueltatzen da rezeta batekin non idatxita daukan zen neurriak hartu behar duen, bai ala ez. Edo kasu honetan bai ala bai. Guk daukagu posibilitate handi bat, gutxienez esateko Rajoyren neurriak Euskal Herrian aplikatu ez. Guk aterako gara krisi kapitalista honetatik, ezkerreko bidetik eta ezkerreko planteamendu politiko, ekonomiko eta sozialekin. Eta gure nortasuna argi dago, ezker abertzalea 50 urte duelako borrokan tinko, ezkertiarra denez, azkenean ezkerretik izan behar dela irten bide hori, eta horrek eramaten digula egoera batetara non gero eta sektore gehiago abertzaleak ez dira bat egin dezakete arrazoi sozialekin, sozialengatik, planteamendu sozialengatik, gaur egun planteamendu abertzalekin. Hori begi biztan dago, baina kuadro makropolitikoari bueltatuz, Europan momentu hontan badirudi alde demokratikoak komillasen artean momentu hontan geratuko direla iparraldeko herri batzutan, Noruegan eta ez askoz gehiago, eta beste guztioi tokatuko zaiguna izango dela pairatzea Banko Zentral Europarrak, hori da oligarkia europarren eta monopolioen monopolio europarren esku ekonomikoak inposatuko dizkigun elemento politiko eta antisozial guztiak. Hau bere garaian ikusita zegoen Leninen aldetik eta esan dezakegu pena merezi duela. Konklusio bezala, pena merezi duela. Irakurtzea Leninen testu hau, imperialismoa, kapitalismoaren faserik nagusiarena, eta ikusiko duzue 1916an egindako ausnarketa non ja planteatzen den imperialismo fasea bera planteatzen zuen bukatuko dela gerra batetan, ze merkaduak irabazten dira indarrez eta indarrez galtzen dira, eta gezurra hutsa da merkaduen burgesia, eta are gutxiago burgesia monopolistaren artean posible dela konbibentzia. Ez da posible konbibentzia hori, eta bakoitzak saiatuko du defendatzen beraren indarra eta indartzea gehiago merkaduekin, eta begibistan dago momentu honetan China, Estatu Batuek, Rusia, India, Iran, bakoitzak bideratu behar duela bere lekua munduan eta merkatuetan, eta adibide moduan bat momentu aspalditik China dauka intervenzio ekonomiko oso indartzu bat Afrikan, eta aspalditik be Israel, Inglaterra, Estatu Batuetako gobernuek bat egin dutela montatzeko gerrilla eskumatarrak, ba, bai Kongon, bai Ruandan, bai Sudanen, eta gerra zabaldu dutela, intensitate bajeko gerrak zabaltzen ari dutela egunero, gerra hauek hainbeste gerra izatea, ez da bat ere kasual. Momentu honetan, gerra hauetan, salbuespen batezik, gerra hauetan atzean dagoz potentziak eta potentzia dagoz libratzen lehenengo liskarrak euren artean, baina egunen baten dudarik gabe ez da heldu momentua, baina helduko da. Edo kapasa gara buelta mateko planteamendu hori eta langileok eta herria kapasa garen aurre egiteko imperialismoari, edo gauza jarraituzkero kapital monopolistak nahi duen lekutik, dudarik gabe lehenengo gerra mundiala bukatu zenean esan zuten beste gerra mundial gehiago inoiz, bigarrena etorri zein eta bukaeran esan zuten beste gerra mundial bat inoiz, montatu zen Europako elkarte ekonomikoa kooperazinorako, eta 2012an ikusten dugu Europa horren barruan ez dagoela inolako kooperaziorik, ez dago inolako posibilitaterik, kompetentzia areagotzen ari dela, eta ba planteatu dutenean sektore batzuk konbibentzi barruan bizi izatea, esku muturreko sektoreak irabazi dituzte hauteskundeak, eta planteatu dute gutxienez euren frontera propioak, euren merkatu propioak, euren nortasun propioa defendatzea, eta horrek suposatzen du gutxienez lehenengo momentuetan gaudela non Europako bigarren gerra mundialetik sortutako Europa ja kolokan dagoen. Zelan izango den etorkizuna, ba, nik uste dut konfrontazio militarrarena izango dela, eta mantendu alda status quo komertzial bat urte batzuetan, baina superprodukzio baten aurrean gaudenean produzitzeko daukagun gaur egun baliobideekin, ba, lehengoko krisiak ziren produzitzeko tresna asko umilekin, gaurkoak egunez egun teknologia ez da etetzen, eta soluzio bakarra Leninek planteatzen zuena, Engelsen planteatzen zuena, Marxek planteatzen zuena, eta zen klase iraultzaile bakarra dago, langileok dira, eta bakarrik dago klase bat justo konfrontazio ontara joateko posible duenak, zeren azken finean kapitalak ezin du produzitu langile gabe, nahizta teknologiak erabili, baina ezinezkoa da. Eta gero beste prebizio bat egiten bazuten Marxek eta Engels, non esaten ziguten trust oso handiak izango zirela, egia da gaur egun bizi gara multinazionalen garaian, baina hainbat eta hainbat multinazional, Nestlé adibide, ez daukate plantillarik, ez daukate inolako plantillarik, bakarrik daukate zentro tekniko batzuk, egiten dutena da inbertitu kapital finanzieroan, mugitu kapitala, eta egiten dutena subkontratatu produkzio guztia. Subkontrata horiek egiten dira gaur Txinan, bihar Indian, gero Singapurren, izan daiteke Bulgarian, pasa daiteke Afrikara. Eta bitartean kapitalak mugimenduak hauek egiten duen bitartean egiten duena da desestrukturatu ma burgesiak sortutako mundu guztia, eta horrezegatik manifestu komunistak eta esaten zen sortu bazen burgesia feudalismo garaian, feudalismoaren produkzio tresnetatik bukatzeko, feudalismoaren inposaketa guztiekin eta inkapazitate sozialarekin bizi izateko herritar sektoreak behar zuten moduan, heldu gara punto batetara non burgesia gaur egun esan dezakegu oztopo bat bihurtu dela bizitzeko duintasunez, Euskal Herrian ditugun langabezitasekin, Espainiol Estatuan daukaten langabezitasekin, Europa osoan dauden langabezitasekin, Txinan dagoen burbuja inmobiliarearekin, eta ba, dano dakigu prozeso hoien ostean zer datorren, guk bizitzen ari garelako zer dagoen justu akumulazio ostean. Bueno, eskerrik asko. Eta bueno, baditugu gutxi gora bera, 25, 30 minutu, ez dakit, pizkat eztabaidarako, galderetarako. Orduan, ba, bueno, uste dugu irekita ba, galderetarako. Aipatu duzu, azken finean, ba, gaur egun gertatzen ari dela edo gauzatzen ari dela konfrontazio bat ba, potentzia imperialisten artean, ez? Eta anzar dezakegu bueno, bere matizekin eba dugu, baina bueno, Estatu Batuak, Europar Batasuna, Errusia, Txina eta bar ba, gu dauek edo konfliktu hauek bentsat bere era militarrean edo gauzatzen direla beste, o sea, kasu askotan, beste herri batzuetan, ba, Afrikan edo ba, Iraken edo Afganistanen eta bar, baina bueno, ba, ber, beste handagoen aspektu badela oso garrantzitsua da, ba azken finean baliabide energetikoen kontrola, ez? Azken finean horren atzean dagoena edo baltzatzen duena sentzu handi batean, bada ba azken finean petrolio, gas, metal batzuen ba iturriak kontrolatzea, ura, bioanistasuna eta bar. Orduan ba bueno, ba aipatu ditudan ba herri hautaz gain, ba badaude beste batzukan noizamen entzuten direnak, ez, adibidez, ba Amazonia, ba akuifero bezala esakiz zer, noizamen ere Antartida ere, ba behean agian dagoela petroleo asko eta bar. Orduan, bueno, esakit, zeo zer komentatzen zakezun, ba, ba aspektu honi buruz, ez, azken finean hori baliabide energetikoen kontrola. Hombre, nik uste dut, Kuwait inbaditu zutenean jankiek, esan zutela pentsatzen dutena. Eta esan zuten justo Irakeko ejertzitoa sartu Kuwaiten eta eskatu zietenean Kuwaitiarrek laguntza jankiei botatzeko Irakeko ejertzitoa, eunen erantzuna zen baiet. Esaten zutena zen guri Kuwaitik ezaigu interesatzen Kuwaiteko lurra. Interesatzen zaigu bakarrik lurraren azpian dagoera, subsueloa, hori da petroleo. Imperialismoak ez ditu mugitzen, bere hildoak onura ekonomikoak ez badaude. Ikusi dugu adibidez Ruandakoa, Ruandako sarraskia. Ruandako sarraskian atzean zezegoen koltaneko merkadua Kongon, akordio ekonomikoak ziren putuenak Frantzia eta Belgikarenik, Belgikarekin frankofonoak zirelako eta kolonizatzaileak izan zirelako, ba, belgiarrak eta frantziarrak. Baina Ruandatik hasi ziren sartzen bai Mulenge miliziak eta milizia horiek zer ziren. Ziren miliziak montata Israeletik, Estatu Batuetatik eta Inglaterratik. Sudan, orain Ego Sudan izan da independientea, eta ze kasualidadea ez, konbidatu izan zen, ba, ontxe Sudanetik apurtu den errepublika berri ontara, Ego Sudanera, ba, justo Israelgo ordezkapena, arrazoia, ba, hegoaldeko Sudaneko borrokarako tresnak, dirua, formazio eta hainbat gauza be, bazeto zelako nondik, ba, Israeletik, eta Israelek ez du bakarrik joaten, ez du bakarrik jolasten partida hau. Israel dagoenean, normalean, ondoan dago Estatu Batuak, eta esan dezakegu urrun ez dagoela Inglaterra ez da ere, urrun ez dagoela Australia. Ikusi dugu Libiarena, non ikusi dugu zesarraskia egin duen Qatar, zesarraskia egin duen Saudi Arabiak, ikusi dugu zelan eurekin batira joan ziren OTANeko pilo bat eraskin, hegazkin eta itsasontzi, helburua zen Gaddafi kentzea erditik, kendu dute. Helburua Iraken zen San Hussein erditik kentzea, kendu zuten eta ejekuta zuten, ma erail zuten Gaddafi modun. En momentu hontan imperialismoa nahi duena da eskuratu alik eta ba desde luego uraren baliotasuna oso handia da, esaten da 21. mendean agian igual ba petroleoarekin batera edo importantzi gehi eduki dezakela uraren kontrola. Palestinarrek ondo dakite zer politika daraman Israelek. Israelek egiten duena da errekurso akuifero guztiak euren menpe utzi, zelan kolonizazioaren bitartez, eta argi dago ba bueno, inventatuko dituztela pilo bat aitzaki intervenzio militarretarako. Ikusten ari gara Siriarena momentu hontan. Siriarena, non Siriako herriak ez du historian independientek direnetik izan dituzte matxinada islamista radikalak inoiz, baina bizitzen ziren Libiar herri modun ba, bakean eta bizitzen ziren ondo momentuan, eta Sirian alde guztietatik, Turkiatik, Iraketik, Libanoko, Libanotik, kristau maronita fascisten bitarte sartzen ari dira Alkaidako elementuak, sartzen ari dira mercenarioak, Blackwaterreko mercenarioak, sartzen ari dira Katarrek duen mercenario pillo, hoiek be intervenitu dute Saudi Arabian Bareinen mantenitzeko bertoko burgesia sunni majoria xiaren kontra. Ikusten dugu momentu hontan imperialismoak ez duela bakarrik errekurtso dialektiko bat, momentu hontan errekurtso dialektiko eta aparte momentu hontan dagoz borroka armatuari egiten dudarik gabe borrok interbentzio imperialistei, eta da, organizatu dituzte benetazko ejertzituak. Blackwater ditu 40.000 elementu eta erabiltzen dituzte ba mercenarioen formatzailerako edo formazio militarretarako. Orduan argi dago rekursoak dauden leku guztietan zabalduko dutela intervenzio militarra edo modu zuzenean edo milizia, bertoko milizia batzuk montatzearen bitartez ba gutxienez enfrentamentuak sortzeko edo etnia batzuk besten kontra edo tribu batzuk besten kontra edo herri batzuk besten kontra, baina eurek egingo dutena da sortu disidentzi bat, disidentzia horrekin jolastu, eta ez badaka pasa disidentzia hori hartzeko beraien eskutan poterea modu militarrean, bada hor daukate beste manga bat sartuta eta da OTAN. Ikusi dugun bezala, zeharri dago Libian montatu zutena izan zela broma bat, parodia bat, Libiako errebelde famatu ez ziren laukatu, ez zuten kapazitate militarrik, eta azkenean ikusita ba, inutil batzuk zirela, azkenean OTANek esan zuen kendu zaitezte eta bagoaz geuk. Azken erasoa Tripolin izan zen Katarreko tropak, elitesko tropak, Inglaterrako elitesko tropak, Frantziako elitesko tropak, eta gero lau beduin hortik atarata gutxienez ba, pelikuletan bezela pizkat jantzi egiteko pelikula ba, esateko bertokoe parte hartzen dute. Baina ziren Katarreko tropak, Saudi Arabiako milizianoak, ziren Inglaterrako tropak eta Frantziako tropak, hori da dagoena. Eta argi dago, petroleo dagoen lekutan, koltan dagoen lekutan, gasa dagoen lekutan, ba, liskarrak zabalik dauz. Eta Europan badugu arazotxo bat, eta da Rusia dagoela justo Europan esportadore bezala. Ikusi genuen ze interbentzioi esan zuten Estatu Batuek Afganistanen bere garaian, ba, oleodukto bat pasatzeko handik, eta ikusten dugu zenolako politika duten, hori argi dago. Bueno, gaur egun egoera sozioekonomiko nazterketa asko entzitzen dugu, nik uste gaina bombardeak izan baitzela, eta azterketa horietan askotan aipatzen da, normalen azterketa horiek izan hain gordinak, ez? Konfrontazio gordin batera goaz, argi ikusten da eta hala ikusten da, ez? Hola esposatu duzu, ez? Baino, hain gordinak iten ez ziren azterketa batzutan askotan aipatzen da elementu bat izaten da Islandiaren kasua. Hanei beti zalantza sortu zaizkit, bueno, Islandia hor dago, errealitatea ez dut gehiegi ezagutzen eta jakineko nuke ze azterketa iten bezu Islandia. Beti adibide bezala jartzen dute, ez? Bueno, bere hiel lortu dute, guztar gatik ez, kanpo zorraz izaiten denean, eta hori dena, eta nik ez dakit benetan ze analizi inditeke zuk planteatu dezun ikusten. Hombre, harri dago, ba, diferentzia kualitatiboak daudela harri batzuk beste herrien artean. Islandia ez dakit zenbat biztanle dituen, ba, uste dut direla 300.000 aldera. Beraz, Islandia izan daitek ez dakit, ba, 300.000 Gipuzkoa aldera, Gipuzkoa modukoa. Ba, Gipuzkoa aldeko den lurralde batek ekonomikoki ez zaio gauza hundirik suposatzen, eta azken finean kapitalismoa erasoak egiten duenean bi modu batetan egiten du, edo hiru, bata politikoa, beste ekonomikoa, beste militarra, eta laugarren bat badago mediatikoa. Eta harri dago, erabaki dutela, ba, Islandia bitxikeri modun utzi ustea ora aparkatuta, eta hartu duten politika dela isolatzea, esperientzia hori, eta ez ustea herriek izagutzen zelan Irlandian egin dutena izan da gutxienez. Ardura zeukatenei, ardura penalak exigitu, eta ardura ekonomika zeuskatenei, hoiei ardura ekonomikoak exigitu dudarik gabe, guretzat badela bide bat. Ezke argi dago, ezin digutela esan guk ordaindu behar dela. Gurea ez den zor bat, ikusten dugunean benetan ordaintzen ari garena dela, eurek lapurtutako dana eta eurek izkutupean duten paradisu fiskaletan dirua. Hori argi dago, nik uste dut inkongruente dela esatea orain bakarrik hartzen dituzten neurrien kontra, ba, exigitzen dugu murrizketarik ez. Bueno, murrizketarik ez, bale, baina hori alde sindikalean, lantoki batetan, bale, baina jauzi bat eman behar du, esateko ez, ardura penalak ja. Ardura ekonomikoak, lapurtutako dana bueltatu, eta lapurtutako dana bueltatu, eta hori, ba, ordainketetarako izan dadila, gureak ez direlako zoroiek, ze ez dugu txampoi bat ez ere ikusi inork, eurek bai ikusi dute, eta ez dugu sinatu akordio bat ez ere, ez dugu onartu sinatzea horrelako akordioak, akordio horiek egin dituzte instituzioak, gobernuak, diputazioak, elemento jauntxo guztiek, eta jauntxeek erabili dute potere politiko azkenean aberastasun ekonomirako orako, ba, enpresario handi batzuekin edo kanpoko multinazionalekin. Hori argi dago. Islandiakoa, guretzat, herri txiki bat garen einean oso ondo dago. Oso ondo dago. Lokalizazioa da beste bigarren faktorea igual, eh? Osa, gu nun gauden baitaren, Biztanleko buru batik, bueno, baguntzatik ez, eh? Azkenen, egi da, askote gehiago behala, Euskal Herria zanema dugu, baina, bueno, buru jabezaren bidea nodena dakoa, gauza da, biztanleko buru eta gero nun gauden, baita ere. Osa, esanet, ondoan gaude, Estatu Espainiola hor dago, Frantsesa hor dago, osa, eta ki, bigarren faktore horrek ere igual eragin bat izan, eta ere, eh? Islandia, lokalizazio aldetik. Bai, bai, ditugun, auzogide hauek Espainia eta Frantzia diratela. Bai, nik ere bertze galdera bat edo, imperialismari buruz, solasterakoan aipatu duzu nolabait ere klase kapitalistak, ba, bere interesak iraunarazteko eta horiek handiagotzeko nazioarteko harreman sistema bezala eta menpekotasunean eraikitako harreman ardatzat bezala, ez? Baina imperialismoaren gainean ere eta beste faktore batzuetan eraiki da ongizate estatua. Eta ezkerrak Europan eta Euskal Herrian ere bai ongizate estatuaren iruditegia imaginarioa badarabil eta ongizate estatuarekin ere langile klasea eta herri sektoreak ba onurak atera dituzte. Eta orduan hor sortzen da korapilo moduko bat, ez? Alde batetik klase kapitalistak objektiboki harreman imperialistak garatzen ditu mundu mailan harrapaketaren bidez, ba, bere posizioa eta berastasun horren pilaketa indartzeko, baina aldi berean zentroan eta gu zentroan gaude, ba zentroan herri sektoreak eta langileria orain arte horren ondurak atera ditu egin batean, ez? Eta bueno, ba nola korupiloi nola hartu daiteken edo. Hombre, gauza bat argi dago, eske esaten dutenean manifestu komunistan bi klase daudela. Oligarkia, burgesia. Eta langileak kontuan ez dute hartzen, adibidez, aristokrazia obrera. Langileen aristokrazia sindikal hori edo langileen aristokrazia ekonomikoa, argi dago imperialismoa onurak ematen diela herri indartzu imperialistei. Adibidez, Alemaniaren esperientzia. Hitlerren politika esaten da dela guztiz keynesiana. Eta egin zuen pilo bat obra. Alemania miseria gorria ekonomikoan basegoan ondik ateratzen zuen dirua. Ba, inbaditu ondoko herriek eta bertoko kapital guztia eraman Alemaniara, zertako ziurtatzeko herri alemaniarraren etorkizuna. Eta ikusten da, klau, zergaitik langile alemaniarrak ziren naziak askok eta askok, segurazki gehienak. Ba, ikusten zutelako naziei esker euren bizim, eguneroko bizimodua hobetu zela asko. Ezioten bere buruari galdera bat egiten, nondik ateratzen zen Alemaniara zijoan diru guzti hori, eta argi dago hori zela espoliazio bat eta lapurketa bat, eta argi dago nazien politika zela ataratzea ondoko herriei zeuskaten onura guztiak ziurtatzeko maila altu bat Alemanian. Baina Alemania ez da salbuespen bat, hemen be izan dugu horrelako egoerat, adibidez Libiako kasua, nik oraingoz ezin dut ulertu zergaitik horrelako eraso basati baten aurrean Europako eskerrek kontuan hartu eta OTANek egon dela eraso hori egiten gure diruekin. Gainera iaia gauza gutxi esan dute, eta esan dutenek oso gutxi izan dira, ez be, zergaitik, bueno, ba izan zen PP-ko Loyola Palacios, izan zen Loyola Palacios hil baino lehen ministra izan da, eta Kuwait eta Irakeko garaian, uste dut oraingoz Kuwaiteko garaian, berak esan zuen gauza bat, orain gerraren kontrako daudenak azten denean jaisten gasolinaren prezioa espainol estatuan, ikosiko dute zeona den gerratan parte hartzea. Argiago esatea ez da posible. Argi dago. Zer gertatzen da, azken finean, objetibotasuna be neurtu behar dugula. Eta ezkerrean dauden militanteak izan dituzte hamarkada oso gogorrak. Orain arte. Non jende asko ikusten zuen hemen danak zirela beratzak. Non usten zuten sozialismoa zea zela iaia hildako dagoen gauza bat. Edo 19. mendeko tesi bat, edo porrote egindako esperientzia bat Soviet Batasunean, kontuan hartu gabe sozialismoa dela bakarrik etorkizuna ziurtatzea sektore herritar guztiei, eta sektore herritar guztiek zein gara, danok, ze esaten dienean Marx eta Engelsek esaten zieten kritikoei, eskumatarrei, kritikatzen diguzue gu propiedad privada kentzea, baina ez gara geuk propiedade privada hori kentzen dugunok. Zezuek jakendu duzue dana, non daude artizauak, non daude nekazariek, non daude dendari txikiek, non dauz langileak. Zuen, eta planteatzen du, zuen aberastasuna da herriko euneko amarreko aberastasuna, eta zuen aberastasuna existitzen du. Euneko laurogeita amarrak ez duelako eserrez. Edo galtzen ari delako zeukana, zuek lapurtzen dio zuelako. Kau, hemen horrezegatik planteatzen da, zein den klase sozial iraultzaile bakarra? Proletariadoa, baina zer proletariado itxaso zen, prole zeukan, hori da, familia mantenitzeko, ez patrimoniorik, eta eguneroko bizitza egin behar gutxienez mantenitzeko bizimodu hori, tragedia baten barrun, Eta hori da gaur egun bizitzen ari garena. Esaten dutenean, askok esaten zuten aia, jo, eske ja, ez daz pobreak, esaten zuten duela mabos urte. Ez daz pobreak. Hemen, joder, eske kredito bat eskatzea oso erreza da, horrela bizi izan gara. Baina, klaro, orain arte horrelako logika barrun egon diren askok bihurtzen ari dira sistema honen biktimak ere, eta horiek pasatzen dira nahita ez, baina bultzatuta bai gure objetiboke, gure lerrotara, dinot, gurea, dinot, gutxienez komunisten lerrotara, gutxienez komunisten lerrotara. Baina gudakiguna da azkenean kapitalak jarraitzen badu bere ibilbidea da doan modun, osea, klaserdiak desagertzera doaz. Baina desagertzera doaz. Eta orain arte, burgesiak bi arpegi izan alditu, bata demokratiko burgesa, bestea diktadura. Ekonomikoko gauzak ondo doazenean, leporatzen diete komunistei liberticidak izatea. Eta ez ematea inolako aukerarik askatasun pertsonalari hori guztiz gezurra da. Baina burgesiak ikusten duenean krisian sartzen dela euren sistema, bihurtzen da amanezer dorado. Eta diru pilo bat doa horrelako formazioetara, zertako, ba, Durao Barrosok esandakoa, batasun Europar osoaren izenean, edo ordaintzen duzu esatzen dugun modun, edo ez dizuegu ematen aukera demokrazia baten barrun bizi izateko Europan. Ez Argentinan, ez Txilen, ez Brasilen, ez Sudanen, ez Senegalen, ez Europan berton, adibidez, Grezian, edo izan daiteke Portugalen, edo izango da Espainol estatuan hemen digutzira. Orduan, klaro, orain arte ba, bizi dutenek beste herriak sufritu duten esplotazioaren kontura bihurtzen ari dira biktimak bezergaitik. Eurentzako ia plusbaliarik ez delako ataratzen hirugarren mundutik edo herri pobretatik. Orduan, esan dezakegu krisi honek azkenean mugitzen duela tablero osoa, eta nahi ezuten langileak izan edo proletarioak izan edo pobreak izan, izango dira langilea pobre eta proletariok nahi ez, eta horietako askoak langabetu. Hortik dator arazo handi bat, eta klase kontzientzirik gabeko elementu askok eskerrera jun beharrean eskumuturrera joatea. Hori da gertatzen ari den Europa. Horrezagatik nik uste dut hori dela justo fascismoaren esplikazioa. Trotskik definitu zuen oso ondo fascismoa. Esaten zuen fascismoa zer da, klase erdiak beldurtzen direnen horren ondorio. Klase erdiak beldurtzen direnean ondorio fascismoa da zergaitik. Usten zutelako beste klase bat zirela, usten zutelako beste maila sozial bat zeukatela, bai ez da egia. Eta konprobatzen dutenean ez dela egia eta ospairatzen dituztenean ondorioak, orduan, amigo, eskedo eskerrera, ala fascismora, demokrazia burgesarekin, inor, ez da oligarkiak ere ez, horrezegatik. Beti, aristokrazia obrera beti egon da, eta izan da, ba, klase sozial bat, langileen artean gehien kobratzen zuena, privilegio gehio zeukanak, eta denokenekien privilegio horiek zetozela beste herri egiten zaien esplotaziotik. Etorkizunari behira planteatu duzu egoera bat, non gatazka bat egongo da, konfrontazio bat, eta suposatzen da, bi alde egongo dira, baina zira baten ere esan duzu, eta, bueno, guztiok ezagutzen dugu, ba, bueno, kapitalaren ondoan oso erraz biltzen dela jendea, edo biltzen dira talde batzu, baina best aldean, ezker aldean, zaitasun gehiago daudela, edo, pila daudela. Nola ikusten da etorkizunari behira bizketa hori edo nola batu baitezke beste aldean gobe? Beste aldean dinosu, batzuk ikusten dutena kapital barruan oso ondo bizi dena, eta aurrean daudenak kritika egiten diegunok zelan batu elementoiek. Hombre, hor Bolcheviken politika bat izan zen, eta zen herri antolatzea, herri antolakuntza. Leninek ez zuen esaten teoria eta praktika kasualidades. Bolcheviken partiduan militante izateko exigitzen zen militantzia bat, eta zelula bakoitzak zeukan agindu bat, zeukan plangintza bat, eta zeukan balantze bat egindakoaren inguruan. Zertatu da, ba, deformatu direla gauzak azkenengo eta mar urteetan, zergaitik, zuk dinosuagatik. Azkenian, neoliberalak, kapasak izan ziren estatu batuetatik, hasita sortzeko ilusio bat. Bushek defendatzen zuen herriaren kapitalismoa, kapitalismo herritarra. Kapitalismo herritarra. Zer da kapitalismo, zer zen? Eta zer da kapitalismo herritarra zen? Ahalmenik gabe, zeunden sektore guztiak, kredituen bitartez, ez dagokien maila sozialera pasatzea. Eta horrela bizi izan dute, langile pillo, eta danak dakigu, klas. Danak dakigu horrela izan dala, ba, adibidez, adibide bat, eraikuntzaren esplosioa, ez? Eraikuntza zizenean izaten, ba, ekonomiaren lehenengo zutabea, ikastetxetatik jende gazte pilok egin zuen. Utzi, ikasketak epasatu peoiak izatera kobratxe da puta madre. Esplotatu zenean burbuja, jende hoiekin zebertatu da, pasatu dirla hogeita piko urte, inolako formazinori gabe daudela, eta eurek zuten posibilitate bakarra bizi izateko ez duela existitzen, obra publikarik ez daudelako. Eta egiten diren obra publikoak egiten direlako Portugaleko, Bulgariako, Rumaniatik eta herritako enpresekin. Eta ordaintzen diete 600 euro kobratzen baldin badute askotan. Baina hemengo langileentzako ez dago aukerarik. Hemengo lan baldintzetan lana egiteko ez dute ematen aukerarik. Beraz, arriskua, bueno, nik gustu dut pazientzia izan behar dugula, lan militante asko izan behar dugula, gaur inoiz baino gehiago egon behar garela inguruan auzoetan dauzkagun auzokideen ondoan, hoietako jende asko gutxienez hasteko tragedia honen erdian, gutxienez ez hastea desbarratzen eskumetik, impotentziagatik eta poteretik datorren mesutik ere, ze hor daukagu Basagoitik egindako esandako duela gutxi eta ez kasualidades. Amen tratamendu medikoak edo Osakidetzaren zerbitzuak edo Nafarroan ba osasunbidearen zerbitzuak etxekoentzako. Baina ez da bakarrik esatea hori, horriek esan nahi du ea hasten den beda hastea gutxienez immigranten eista. Zertako azkenean langileon lerroak apurtzeko eta zeizateko kapazitateari bat egiteko dandano kapitalaren aurka. Orduan argi dago atajorik ez direla izango. Orduan zer gure esperientzia lanean, lanean astero urtarriletik ateratzen gara pilo bat jende ostiralero goizean 15 minutu salatzeko hau eta gero eta lantoki gehi egiten ari gara esperientzia hau. Zer ikusten duzu? Ba, eskirolak izan diren pilo bat jende, bere silborresteari behiratu ez dutenek, gaur egun gurekin daudela aportazio ekarpenak egiten, zerraitik ikusi dutelako elkarrekin asumitu dugula erantzun bat ematea arazo bati. Usten badu krisi hontan jendea bakarrik egoten, izango duen mezu bakarra izango da komunikabideena, eta komunikabideen jabeak danok dakigu zeinek diren, BBVak, Santander, etcétera, etcétera. Eta hoien papera zein da? Hoien papera da oligarkiari interesatzen zaion mezu ideologiko zabaldu gero eurek izango duten estrategia politiko eta sakabanatzeko sektore herritarrak erabiliko duten informazio deformatu hori herritar sektorengan altzea, hori da helburu. Eta zer gara komunistak, bale, demostratu behar dugu zelan, auzoetan lanean egiten, norekin, gaur egun langabezien dauden jendentzako, ez gara bakarri komunistak debatetarako. Debate ostean dator gure herriarekin egin behar dugun lana, hori da izango da bide bakarra. Antolakuntza, Leninek esan zuen, soluzio da antolakuntza, antolakuntza eta antolakuntza. Ez dago besterik, eta mesua. Dago besterik. Azken galderaren bat, ja 2 minutu dauzkago, agarrik. Ni nahi duen planteatu ere, ba, ja, planteamendu egin duzun foro korrean, eta menek iztoden kontuarekin ere lotuta sozialdeko gertzea dago. Eta hori ere, aipatu behar dugu, derri horrez, hori gara gaizatu eta gaizotasun importantera momentu honetan. Eta, bon, igual, zerbait komentatu horrekin, Oke, gero, bestela esaten dugu publikoki gauza batzuk, eta hori dago ere, estador bienestar eta gauza horiek, eta hori dago oso lotutak zer demokraziarekin. Eta hori historikoki izan da, ba, beste fase kapitalismoaren, beste fase bat. Hombre, argi dago, zatiketa izan zela historikoki sozialdemokrata eskumatarrak, sozialistek eta komunisten artean. Eta arrazoia zela, ba, batzuk nahi zutela, herriaren poterea eta kapitalaren espropiazioa, eta beste batzuk nahi zuten, bueno, humanizatu pizkat kapitalismoa eta saiatzea konbibentzi bat izaten klase sozial guztien artean. Horrek hori izan zen justo bigarren gerra mundialen ostean, eta ikusita Soviet Batasuneko errealitatea zegoela Berlinen, ja. Berlinen zegoen komunismoaren lehenengo atea. Gau, kapitalak basein zuen, atera zuen konklusio bat, hobe zerbait ematea danaz galtzeko, eta egiten zutena zen zerbait ematea zer zen, ba bueno, Soviet Batasunean langile guztiak eta klase herritarrak baldin badute heziketa doaina, osasun publikoa doaina, kalitatezkoa dago, bizi izateko aukera guztiak dauz, orain aurrean kapitalak ezin zuen oraingo arpegi neoliberala aurkeztu, zeren argi zegoen hor hautatu behar zela, edo bizi izatea langile bezala duintasunez, edo langabezian egon eta ez izatea inolako aukerarik bizi izateko gaur egun egiten diguten bezala. Ban kapitala eman zuen pauso taktiko bat, eta zen inventatu zuten estal bienester famatua. Inventatu zuten justo borroka ideologikorako, eta esaten zuten zen komunistek ematen duzue doaini guzti hau, baina ez dago askatasunik, eta eskumeko sozialdemokratek demokrata kristauekin batera erantzun zutena zen, guk ematen dugu, zuek ematen duzuena, eta gainera hemen dagoz partidoak eta aukerak eta askatasuna eta egunkari libereak eta bar eta bar eta bar. Zer zen hori? Hori izan da kapitalak pazientzia guztiarekin izan dako estrategia bat hamarkada batzuetan zehar. Noiz arte iraundu hori? Justo mundu monokolor batetara pasatu arte. Lort, ikusi dutenean desagertu dela Soviet Batasuna, esan dute ontxe kobratuko dugu azkenengo hamarkadatan eman dugun gure borondatearen kontra dana. Eta hasi dira, sortu dira benetazko kapitaleko ideologiaren defendatzaileak, Chicagoko elementuak, Busheko elementuak, Blackwater eta bar eta bar, eta violentzia, esplotazioa eta nazien programa. Argi dago, guk ezin dugu sozialdemokrata eskumatarraren politika defendatu arrazoi batengatik, ematen ez digulako behar ditugun erantzunak herri honetako gizaki guztiok bizizateko duintasunez. Hori ez digute ematen. Horrezagatik ez da kasualidades, aldarrikatzen dugu guria burua komunistak bezala. Justo, sozialdemokrata eskumatarren aurrean. Baina, Engelsek esaten zuen politika arte bat dela. Eta hori demostratu behar da, gero, eramaten dugunean praktikara eguneroko bizitza militantean gauza. Ba, utxinez jakin behar dugu aplikatzen, eta ondo aplikatzen teoria. Ze, bueno, denetarik dago, da alderdi komunista batzuk momentuntan egon daitezkena CIA Marte hartzear, eta hortik bez goaz inora.